Middernacht, het begin van donderdag 1 december. Morad El-Wakili met het NOS-journaal. De leider van terreurgroep Islamitische Staat is gedood in Syrië. Zijn dood is bevestigd door een woordvoerder van IS in een audioboodschap. Abu al-Hassan al-Quraishi werd eerder dit jaar de hoogste leider van IS. Volgens het Amerikaanse leger is het Vrije Syrische Leger verantwoordelijk voor zijn dood. Het Vrije Syrische Leger zou de IS-leider in oktober om het leven hebben gebracht. Een IS-woordvoerder zei in de geluidsboodschap op Telegram dat Quraishi in gevecht met vijanden van God zou zijn overleden. IS heeft al een nieuwe leider aangewezen, Abu al-Hussein al-Husseini al-Quraishi. Op het wereldkampioenschap voetbal in Qatar is Argentinië door naar de achtste finales. De ploeg van Lionel Messi won met 2-0 van Polen. In de andere wedstrijd in de groep versloeg Mexico Saoedi-Arabië met 2-1. Maar dat was niet genoeg. Polen is ook door naar de volgende ronde. Mexico en Saoedi-Arabië zijn uitgeschakeld. Het stadsbestuur van Amsterdam wil overlast door toerisme aanpakken. Door uit de hand gelopen vrijgezellenfeesten, kroegentochten en rondvaarten regent het klachten van inwoners. Daarom stelt de gemeente voor om horeca op de Wallen om 2 uur te sluiten. Ook wordt raamprostitutie vervroegd naar 3 uur 's nachts. Zangeres en componist van Fleetwood Mac, Christine McVie, is overleden. Dat heeft haar familie gemeld aan de BBC. McVie schreef hits als You Make Loving Fun, Don't Stop, Little Lies en Everywhere. Samen met Stevie Nicks deed zij veel van de zangpartijen. In 1998 stapte ze uit Fleetwood Mac om in 2014 weer terug te keren. McVie is woensdagochtend overleden, waaraan is niet bekendgemaakt. Haar familie spreekt van een muzikante die universeel werd geliefd. Christine McVie was 79 jaar. Het weer, vannacht vooral in het westen en zuiden kans op mist. Het koelt af naar 3 graden. Morgen weer bewolkt met in het westen af en toe zon. En het wordt dan 5 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wat schrijven voor mij zo onweerstaanbaar maakt, zegt de hoofdpersoon in het boek van mijn gast van vannacht, is niet het opschrijven zelf, maar het nadenken over wat er geschreven zou moeten worden. Deze regels zijn van Fleur Pirets. Zij is naast schrijver ook kunstenaar, spreker en activist. We kunnen haar kennen van Project 22, een performance-kunstwerk waarvoor zij en haar vrouw Julian elkaar vanaf 2017 in de 22 landen van de wereld waarin het homohuwelijk toentertijd was gelegaliseerd het ja-woord zouden geven. Maar zover kwam het niet, want Julian stierf terwijl het project nog maar net begonnen was. Hierover schreef mijn gast van vannacht de bestseller Julian. Hierna werd ze door het MoMA gevraagd om 2 kinderboeken te schrijven over Project 22. En momenteel werkt ze mee aan de verfilming van Julian. Maar nu is er ook haar nieuwe boek. Heerlijk Monster heet het. Een boek waarin je merkt dat ze, net als de hoofdpersoon, heeft nagedacht over wat er geschreven moest worden. Een boek dat past bij de overtuiging dat we de anderen pas echt kunnen begrijpen als we elkaars verhalen kennen. Fleur Pirets is geboren in 1973. Welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Dank je voor de uitnodiging. Ik las vanmorgen het nieuws dat in de Amerikaanse Senaat besloten is om het homohuwelijk in de federale wet op te nemen. Ja, wat wil zeggen dat dus de staten mogen nog steeds kiezen of ze het huwelijk voltrekken, maar ze moeten wel erkennen dat mensen zijn getrouwd als ze bijvoorbeeld in een andere staat zijn trouw. Dus de staten zijn natuurlijk nog altijd niet verplicht, maar het is toch al een hele grote stap voorwaarts. Ben je dan blij als je zoiets leest? Ah, dat is heel dubbel, hè. Enerzijds ben ik super blij, dan denk ik, jee, vooruitgang en positieve dingen. Anderzijds denk ik ook van, waarom is dit nog een issue? Dus het is een beetje dubbel altijd. Het gaat zo langzaam allemaal. Ja, het gaat verschrikkelijk langzaam en dat het sowieso een ding is dat wij toestemming moeten krijgen van iemand om te mogen trouwen, dan denk ik van, oeh, ja, dat vind ik een heftige. Ja, wie zijn zij om te bepalen? Ja, wie zijn zij om te bepalen om mij rechten te geven of af te nemen? Ja. Heerlijk Monster heb je geschreven. Ja. En je noemt het autofictie. Ja. Kun je me uitleggen wat het is? Ja, het is ineens een ding, hè, autofictie. Ik lees overal super negatieve dingen, maar ook super positieve dingen. Terwijl ik denk van, ja, maar dit is geen trend. Allee, ja, de Beat Generation, Burroughs, Hemingway, allemaal autofictie, hè. Dat is allemaal over zichzelf met een suikerlaag romantiek over. Dus ik zie niet echt in waarom dat ineens zo als trend wordt neergezet. Ik vind het gewoon een super interessant genre, dat je dus echt over wat u bezighoudt schrijft en dat romantiseren. Allee, ja, dus eigenlijk fictie. Ja, dus eigenlijk gewoon een soort. Kijk, dat vind ik altijd heel leuk aan schrijven. Je hebt de mogelijkheid om levens uit te proberen. Dus dit is eigenlijk een van de levens die ik had kunnen leiden als ik een ander pad was ingeslagen. Maar mag je zeggen dat jij de hoofdpersoon bent? Of is dat te makkelijk? Of niet waar? Het is natuurlijk, ik ben van mezelf vertrokken. Dus de hoofdpersoon is haar vrouw verloren en is een schrijver. Maar daar eindigt het eigenlijk wel. Want 80% van het boek is niet gebeurd. Dus ik heb ook de roadtrip niet gemaakt, want het was corona. Dus ik heb hem gemaakt via Google Maps. Ben ik zo gaan wandelen in de straten. Dus ja, nee, het is voor mij bijna eerder een roman dan dat het memoire zou zijn. Maar ja, dus ja, autofictie is eigenlijk wel een hele goede stempel om erop te plakken. En denk je dan niet dat mensen dan toch gaan kijken van, oh ja, maar dit is waarschijnlijk echt en zou dit echt zijn? Ja, dat vind ik dan zo grappig. Ja, vind ik eigenlijk wel heel tof, hoor. Het is niet noodzakelijk om mensen op het verkeerd been te zetten of zo. Daar ben ik absoluut niet mee bezig. Maar ik vind dat wel heel fijn om daar zo'n beetje mee te spelen. Ze van, kijk, dit kan en dit had kunnen zijn. En eigenlijk is elk boek, ook zelfs memoire, is zo, hè. Ik moet, allee, ja, soms denk ik eraan aan Julian. Nu maken we daar eigenlijk, ja, nu zijn we daar een film over aan het maken. Maar het boek aan zich zijn al mijn herinneringen. En die zijn misschien ook niet noodzakelijk waar, hè. Dus misschien zijn die herinneringen wel, misschien is dat wel, ja, is dat helemaal anders gebeurd. En mocht Julian die herinneringen lezen, zou die zeggen, maar allee, het is helemaal anders geweest. Wat zeg jij nu? Ik had gelijk. Dus, zo. Ja, voilà. Dus daar zit eigenlijk ook al fictie in. Het bizarre is natuurlijk wel dat dus het boek Julian, dat zijn mijn herinneringen. Dan heb je de twee kinderboeken, daarin sterft zij niet, maar de twee figuurtjes Fleur en Julian trouwen dan in alle landen waar het mag. En nu heb je de film, waar dan we natuurlijk heel veel stukken uitlaten en toevoegen om dat in filmversie beter te laten pakken. Wat eigenlijk wil zeggen dat ik heb zo op dit moment 4 verschillende versies van mijn verleden. En dat doet soms wel rare dingen met mijn hoofd. Dat ik denk, wow, hoe was dit nu weer? Omdat je eigen herinneringen verkleurd raken door het werk? Door al die versies. Ja, door al die verschillende versies. In de film bijvoorbeeld gaat, ja, dus wij hebben heel lang in Spanje gewoond. En dat staat uiteraard ook in het eerste boek. In de film is dat eruit. Omdat we al zoveel locaties hebben. En dat maakte het heel verwarrend. En af en toe moet ik denken, ah ja, het is juist, we hebben in Spanje. Gewoon, en dan, dat is toch, hè? Ja, dat is. Dus dat is heel raar om zo op papier een groot aantal verschillende versies van je leven te hebben. Maar maakt dat je niet ook een beetje bang dat je de echte versie kwijtraakt? Voor mij heb ik die opgeschreven. Heb ik die echte versie opgeschreven. Dus die is daar wel, in dat allereerste boek. En dit boek is eigenlijk gewoon, ja, het is geen, voor mij is dit geen vervolg, maar is dit, zoals ik zei, een pad die ik had kunnen inslaan. Dit had ik kunnen doen. Ja, heerlijk monster. In je boek vraagt de hoofdpersoon, zo zal ik het dan maar noemen, zich af of zij als lesbische schrijver het aan zichzelf verplicht is om over lesbische thema's te schrijven. Ja. Ik heb het boek geschreven, dus het is natuurlijk wel vrij meta. Ja, vind jij dat zelf ook? Laat ik het daar eens mee beginnen. Ja. Is het iets wat jij je afvroeg? Het is iets wat ik mij afvroeg, omdat ik meestal mijn eigen verhaal niet te lezen of te zien krijg. Ik ga een voorbeeld geven. Céline Sciamma is de allereerste regisseur die met Portrait de la jeune fille en feu een mainstream film maakte over een liefde tussen twee vrouwen. Het is een heel recente film. Het is een heel recente film, 2019. Nog maar 3 jaar geleden. En tot die tijd hebben wij eigenlijk enkel films gezien door de bril van mannen. En nu kunt je natuurlijk afvragen van, is dat zo belangrijk of dat dan een man of een vrouw is? Maar mannen weten niet zo goed wat ze met lesbische seks aan moeten. Waardoor dat eigenlijk seks tussen twee vrouwen wordt een soort van pornografisch idee. Zoals de man het graag zou willen zien. Dat wordt opgevoerd eigenlijk ter bevrediging van de mannelijke kijker. Dat is mijn verhaal niet. Ik ken mijzelf niet. Dus dat is wel vrij belangrijk dat ook mensen met die geaardheid of vrouwen dat soort verhalen gewoon vertellen. Want anders zit gans die beeldvorming zit natuurlijk scheef. Ik krijg heel veel de vraag van of de opmerking van ja, maar lesbische seks is toch niet echt seks, hè? En dan denk ik ja. Want geen penetratie, dus het telt niet? Ja, maar dat is natuurlijk die beeldvorming. Allee, ja, dat... Ja. Had je dat in je jeugd ook al? Dat je dacht, ik herken me niet in... Ja, maar ja, ik ben van 73. Wat natuurlijk wil zeggen dat dat nog veel meer dat ene verhaal was. Hè? Dat ene referentiekader. Allee, ja, ik las als kind... ik las verhalen over grote gezinnen. Hè, vaders, moeders en... Moeder in de keuken. Moeder in de keuken, een roedel kinderen liepen daar rond. Ik ben zelf opgegroeid door een alleenstaande moeder die een hekel had aan koken. Allee, ja, bedoel, ik vond mijzelf echt letterlijk nergens in terug. Ook in de boeken, zoals ik zei, The Beat Generation. Wat was toen nog helemaal in? Henry Miller, al die mannen. Allee, ja, vrouwen moesten hun mond houden en nafas doen, hè. Ik kende mezelf echt nergens in terug. Wat deed dat met je? Ik vond dat best wel pittig. Want dan moet je eigenlijk de hele tijd gaan zoeken naar jezelf of zo. Ik heb vroeger als kind en als puber nooit een boek gelezen waarin stond waar mijn grenzen lagen of wat ik kon. Of waar ik allemaal toe in staat was, waar mijn kracht... Lach. Geen rolmodellen? Nee, absoluut niet. En ondertussen is dat natuurlijk wel al veel veranderd. Maar dan als je dan kijkt naar de scale van wat er in de wereld gebeurt. We zijn 5 stappen vooruit aan het zetten, maar ook weer 10 stappen terug aan het zetten. Ik vind dat wij in een ongelooflijk schizofrene tijd leven op dit moment. Van vooruitgang en conservatisme tegelijkertijd? Ja, want enerzijds worden er meer en meer verhalen uitgegeven van queer personen, van vrouwen, van mensen van kleur. Anderzijds begint de geweldpleging weer zo gigantisch omhoog te gaan door extreem rechts. Roe versus Wade, hè, waardoor de staten nu terug het recht hebben om abortus strafbaar te stellen. Hoeveel stappen zijn dat niet allemaal achteruit aan we aan het doen zijn? Dus het is zo de hele tijd een soort van balans. Ik vind het een heel raar, heel schizofrene tijd. Vind je het een zorgelijke tijd ook? Oh ja, heel hard. Ja. Ja, ik hoor zoveel vrienden van mij ook die op straat worden lastiggevallen, die geïntimideerd worden. Toch wel best veel meer dan vroeger. Allee, ja. Gisteren was ik in de rechtszaal, omdat een vriendin van mij had te maken gehad met homofoob geweld. En die had gezegd van, oké, dit is genoeg. Ik ga dit, aangeven. Waar ik heel blij mee ben, omdat als we geen aangifte doen, dan bestaat het niet. Dan komt het niet in de statistieken. Valt het allemaal wel mee. Voilà. En het deed mij ongelooflijk deugd dat die rechter was echt aan het luisteren. Die was echt heel hard aan het luisteren naar wat zij aan het vertellen was over... dat daar echt wel een soort precedent moet. Want dat staat natuurlijk in de wet, hè, dat homofoob geweld niet mag. Maar hoe ga je dat berechten? Want het is het woord van de ene tegen de andere. De dader die zei van, ik weet niet wat dat hier het probleem is. Dat is best wel pittig, zoiets. Ja. Ja. Maak je het zelf ook wel eens mee? Ik heb nog nooit homofoob geweld meegemaakt. Ik denk dat dat ook komt omdat ik... als ik op straat loop, kan ik gewoon doorgaan voor een hetero vrouw. Dus ik denk dat dat daar vooral ook mee te maken heeft. Maar wel vrij veel intimidatie door mannen. Allee, als ik met een vriendin op straat loop en dat is donker, dan het is bijna altijd dat we gedoe hebben. Allee, ja. En dat is stom, want op een gegeven moment is dat alsof je dat zo gewend wordt en dan schud je dat zo van je af. Maar eigenlijk is dat niet normaal, hè? Nee, en dat moet je inderdaad wel alert op blijven. Ja, ja, maar ja, dat is iets wat 50% van de wereldbevolking meemaakt. Hè? Vrouwen maken dit mee. Hè? En nu worden wij mondiger. Nu zeggen wij dat wij daar tegenaan lopen. En lijkt dat allemaal zo heel nieuw. En lijkt dat alsof dan we iedereen nu aan het veroordelen zijn. Maar dit is al gans ons leven. Hè? Ja. Allee, ja, we hebben gewoon heel lang gezwegen. Omdat we dachten dat dat normaal was. Maar dat is niet, hè? Nee, dat is het zeker niet. Ik las in jouw boek dat eigenlijk queer literatuur, of misschien moet je het dan geen literatuur noemen, maar dat in boeketreeksen, jij noemt ze romances. Ja, pulpromances. Ja, pulpromances, ja. Dat het daar wel een beetje kon. Lesbische liefde. Ja. Heel lang zijn die romans geschreven door mannen. Want die zeiden dan van ja, twee vrouwen voor de prijs van één. Hè. En dat werd eigenlijk... Spannend. Ja, dat was heel spannend. En dat was eigenlijk voor de soldaten aan het front, om die zo wat bezig te houden. Het zijn echt zo de stationsromannetjes die we nu kennen. Langzamerhand zijn vrouwen ook dat soort verhalen beginnen opschrijven. Waardoor ze eigenlijk een gigantische ripple effect hebben teweeggebracht. Omdat ineens herkenden heel veel vrouwen hun verhaal in dat soort boekjes. Het enige nadeel was dat uitgevers, dus de schrijvers, wel verplichten tot een slecht einde. Want dus een relatie tussen twee vrouwen mocht niet goed eindigen. Dus ja, dan schrijf je over ze werden door hun uitgevers gedwongen tot een fataal einde, omdat volgens hen niemand wilde of mocht lezen hoe vrouwen gelukkig werden van affaires met andere vrouwen. Ja. Dus werden de heldinnen gek van verdriet, sprongen ze bij bosjes van bruggen en kliffen of werden ze gered door een man en doken vrolijk een heteroseksuele relatie in. Ja, zot hè. Dus dan toch weer niet, ja, geen happy endings. Dus er wordt daar wel over geschreven, maar op het einde, sorry, het is dan toch niet oké. En Carol, dus het boek van Patricia Highsmith. Ja, misschien moeten we dat even bij het begin beginnen. Of althans, jouw hoofdpersoon, die gaat met het boek Carol in de hand op roadtrip. Dat is even in heel kort waar dit boek onder andere over gaat. Ja. Zij krijgt een exemplaar van het boek Carol. Ja. Wat voor boek is dat? Wel, dat is dus een boek over een lesbische relatie. Dat is ook verfilmd geweest met Cate Blanchett. Het is zo'n typische kerstfilm, heel schoon film. En zij in de film en in het boek wordt er dus doen de twee vrouwen een roadtrip door de Midwest. En ik dacht van, oké, dat boek is een kantelpunt geweest. Het is het allereerste boek over een liefde tussen twee vrouwen die wel goed eindigt. En dus ik dacht van, oké, dat is eigenlijk wel heel fijn om dat kantelmoment dan echt te gebruiken als rode draad. Hoe kwam jij aan dit boek? Kende je dat al? Of? Wel, ik kende het al van vroeger. Maar op een gegeven moment was ik in New York voor een lezingenreeks. En ik was in de Lesbian Archives. En dat is een super schattig. Dat is zo'n huisje in Brooklyn met drie verdiepen. Dat is echt niet groot. En de hele huis dat is zo gebukt onder de mappen en dozen en al die dingen. Van dus lesbische vrouwen die of hebben geschreven of activistisch waren of iets hebben gedaan. En dat was zo extreem emotioneel om daar binnen te komen. Omdat ja, natuurlijk alles wat wij in de geschiedenisboeken lezen of wat er in de archieven is bewaard, dat is wat witte mannen ooit gekozen hebben om dat de moeite was om te bewaren. Dit wordt onze geschiedenis. Dat wordt onze geschiedenis. Waardoor mensen van kleur, vrouwen, queer personen eigenlijk bijna een voetnoot zijn als ze al in die geschiedenis voorkomen. En ineens kom je daar zo een huis binnen. En dan denk je van, wow, ik ben hier. Allee, ja, dit zijn alle vrouwen die mij eigenlijk vooraf zijn gegaan. En dat was super emotioneel. Dus ik ben echt zo beginnen kijken wat die daar allemaal hadden. Die hadden dus ook die pulp-romannetjes van vroeger. En dus die vrouw vertelde mij van, ja, weet jij dat Carol dus eigenlijk het kantelpunt was. Dus ik dacht van ja, dan moet ik daar, je moet daar iets mee doen natuurlijk. Dat is zo interessant. En mijn hoofdpersonage staat ook op een kantelpunt. Die moet beslissen wat ze met haar, de rest van haar leven aanvangt. Dus ik dacht van ja, dit is een schone boog om wel te maken. De schrijfster van Carol was niet een voorvechter voor homorechten. Nee. Eigenlijk was ze antisemitische vrouw. Ja, een verschrikkelijke vrouw. Ja. Antisemitisch en racistisch. Een homofoob, alles erop en eraan. Ja. Dus waarom schreef ze dit? Ja, dat is de grote vraag. Niemand weet dat eigenlijk. Heeft niemand ooit aan haar gevraagd? Heeft dat wel aan haar gevraagd. En zij heeft altijd gezegd van... dus zij is op een gegeven moment in het warenhuis waar zij een vakantiejob had, is zij op een gegeven moment een vrouw tegengekomen waar zij compleet van onder de indruk was. Zij is naar huis gegaan. Zij heeft dat boek in een soort vlaag in een koortsdelirium. Voilà. Later bleek dat ze de mazelen of de pokken had. En zij heeft toen gezegd van, ik had dat boek nooit kunnen schrijven mocht ik niet ziek geweest zijn. Dus, ook niet heel aardig. Wat best wel heftig is, want ze was zelf dus ook lesbisch. Allee, ja, ze had honderden affaires, heeft zij gehad met vrouwen. Maar zij zei dat ze dus effectief ziek moest zijn om dus over een ziekte te kunnen spreken. Want dus, op vrouwen vallen als vrouw ja, is een ziekte. Maar wat zo raar is, hè? Want Alia, ze was zich blijkbaar dus ook, blijkbaar, helemaal niet bewust dat zij de eerste was die een goed einde schreef. En op die manier echt duizenden vrouwen gewoon heeft empowered. Van wow, het kan wel, ik kan wel een goed einde hebben. Ja, of zij dat nu echt wist of niet, ik weet het niet. Alia, ik vind het heel raar dat ze zoiets niet zou weten, toch? Het lijkt me ook, ja. Ja. Ik vind dat ook heel raar. Ofwel was ze natuurlijk zo macho dat ze dat gewoon ook niet wou toegeven. Hè? Dat het een soort van act was van ik ben helemaal badass en ik heb een hekel aan alles. Ja, dat kan. Ik vind het goede einde in Carol, wat ik dus niet heb gelezen, maar wat ik uit jouw boek opmaak, nou, niet het perfecte sprookje. Want nee. Carol was getrouwd en had een dochtertje. En die man krijgt de voogdij over dat dochtertje, want zijn vrouw is eigenlijk gek geworden, want verliefd op een andere vrouw. Ja. Dus het kost haar heel veel om deze relatie aan te gaan. Ja, dus de relatie aan zich eindigt goed, maar ze moet er wel een gigantische prijs voor betalen. Ja. Wanneer kwam er eens een boek dat echt gewoon goed was? Goh, dat over de volledige lijn een goed einde had. Ja. Wel. Veel. De hedendaagse stationsromans, bijvoorbeeld. Dat is ook zo. Lees jij dat? Nee, ja, tuurlijk heb ik voor het je natuurlijk werk gelezen. Dat is heel grappig. Dat is 25.000 woorden en dat moet een happy ending hebben. Dat is eigenlijk het dat is wat de concept, schrijver meekrijgt als opdracht. Voilà, dat is het concept van een pulproman. Nu heet dat geen pulpromans meer, nu heet dat romances. Dus dat heeft echt zo'n hele strakke structuur. Maar het bizarre is dat de hedendaagse romanceschrijvers, meestal vrouwen ook, dat is een miljardenindustrie. Dat is ongelooflijk, dat wordt gelezen gelijk zot. Ik heb daar één van ontmoet, die had op dat moment had die echt zo'n 120 titels al op haar naam staan. En de vraag was gewoon niet bij te houden. Allee, ja, dus dat is ongelooflijk. Die vrouwen die schrijven echt aan de lopende band. En dat zijn echt in dat genre, dat zijn echt rocksterren. Allee, ja. En het bizarre is ook, ik vroeg ook tegen hen van waarom ken ik jullie niet. Allee, ja. En zij zijn van de overtuiging dat zij dus... Ja, ze zeggen van ja, hier wordt gewoon gigantisch op neergekeken. Hè? Dat is... Dat is misschien ook wel een beetje zo. Want ik merk aan mezelf dat ik jou nu eigenlijk wilde gaan vragen. En in de literatuur zijn daar ook wel eens happy endings. Waarmee ik eigenlijk al zeg, ja, die boekjes die zijn tellen niet mee. En geen literatuur. Ja, nee, dat is waar. Terwijl ik vind dat eigenlijk een ongelooflijk interessant genre. Het is niet dat ik het graag lees. Hè. Het gaat echt over de wapperende haren en de smachtende blikken. Hè. Dus wat je ervan denkt, dat is het ook. Maar het is wel heel interessant om te zien wat daar achter zit. En als je dan zegt van happy endings in de literatuur, dan die ga ik echt wel eens... Dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Is lastiger. Ja, ja. Maar het is een goede vraag. Ik ga daar echt... Ik ga daar naar op zoek, maar ik denk niet in de mainstream boeken. Weet het eigenlijk niet. Nee. Jammer. Ja. Dat het niet, dat je niet, dat we niet zover zijn dat jij gewoon nu een lijstje uit je mouw kan schudden. Voilà. En ook heel bizar dat ik daar niet naartoe gekeken heb. Heb je naar je... We gaan natuurlijk niet verklappen hoe het afloopt, maar heb je daar bij jezelf ook bij stilgestaan toen je Heerlijk Monster schreef, van ja, wat voor einde je eraan wilde geven? Ja, ik dacht van nu is het tegen het... ik was zo aan het schrijven en tegen het einde van het boek dacht ik van nu moet ik beslissen of ik effectief voor de toekomst ga of dat ik doe wat er in het verleden altijd is gebeurd. Wat natuurlijk allebei even legitiem is, want het is een boek. Maar ja, ik heb die beslissing wel heel bewust moeten maken. Ja, en ik dacht voor alle twee de versies, of ik het nu goed laat aflopen of slecht laat aflopen, ik moet daar wel een soort verantwoording voor afleggen. Heb je ze alle twee geprobeerd? Een goed en een slecht? Een goed en een slecht einde. Nee. Toch niet. Nee. Dat boek is er ook wel vrij snel uitgerold. Zo. Het was alsof dat heel hard klaar zat. Ik heb heel hard gezocht wat mijn stem was. Ik las dat je eerst een thriller schreef en toen een roman. Hm. Alle twee binnen een jaar, maar dat was het niet. Nee. Ze waren wel af. Ze waren af. Ze waren heel slecht. Dus ik heb ze allebei weggegooid. Nee, ik heb Julian geschreven in een soort blur. Hè. Het enige nut dat het schrijven had, was eigenlijk mij op de been houden. Een reden om op te staan. Voilà, maar wat nu? Want ik wist al heel snel dat ik wou blijven schrijven. Maar ja, hoe klonk mijn stem? Dus ik heb dan die thriller geschreven, dan heb ik die roman geschreven en op een gegeven moment dacht ik, zeg, wat zeg jij nu aan het doen? Blijf nu gewoon eens wat dicht bij jezelf. Allee, ja, schrijf nu eens gewoon wat je zin hebt om te schrijven. En dat lag er vrij snel ineens. Hoe raar dat je daarachter moet zoeken, hè? Dat je dicht bij jezelf moet blijven. Maar nu denk ik van, oké, ik heb mijn stem echt vast. Nu. En mijn derde boek zit, eigenlijk mijn vijfde, als je de kinderboeken meerekent, zit ook al zo fel in mijn hoofd dat ik denk, oeh, daar ga ik binnenkort wel eens voor gaan zitten om dat gewoon... Gewoon even. Gewoon even aan te typen. Maar op een of andere manier was dat echt een zoektocht van hoe klink ik, maar ik klink zoals mijzelf. En hoe is het om in een literaire wereld te vertoeven waar klinken zoals jij klinkt eigenlijk niet gebeurt? Hoe navigeer je daartussen? Dus... Ik vind dat het wel gebeurt, hoor. Ja? Ja, als je kijkt naar Olivia Lang, Maggie Nelson. Ik zeg niet dat die allemaal hetzelfde schrijven, maar die schrijven ook wel vanuit een soort eigenheid, vanuit zichzelf. En dan gaan ze dat helemaal gaan vervormen. Rachel Cusk bijvoorbeeld doet dat ook. Er zijn wel, en wel allemaal vrouwen, meestal wel vrouwen, die op die manier wel schrijven. En ik vond het heel grappig om ooit te lezen dat Kathy Acker, die schreef van wij vrouwen moeten... Ik weet niet wie dat is. Kathy Acker is een schrijver, een vrouwelijke schrijver. En zij zei van vrouwen moeten een soort van literaire criminelen zijn. Wij moeten gewoon doen wat we willen. En ik dacht, ja, dat is inderdaad zo, want wij worden zo overspoeld door dat literaire kanon. Maar willen wij daar nu per se bij horen? Allee, ja, bedoel, voor mij is het gewoon... Weet ik niet, het is misschien toch ook erkenning? Ja, maar dat is nog iets anders, denk ik. Ik denk, dat literaire kanon is helemaal... Dat heeft zo gelijk regels. Boeken moeten er zo uitzien, moeten daarover gaan, moeten... Allee, ja, dat heeft zo die zwaarte, terwijl ik denk van ja... Bedoel, wij moeten gewoon allemaal schrijven wat we goesting hebben om te schrijven. Want we willen Hans die kanon overboord gooien. Dus waarom gaan wij dan schrijven zoals dat de kanon het voorschrijft? Nou, nee, misschien omdat je geleerd hebt je hele leven om je aan te passen. Ja, ja, maar op een gegeven moment moet je echt zeggen, voort. Ik vind, weet je, de norm is passé. Allee ja, bedoel... Het is misschien nog niet ingeburgerd, maar hij zegt zo passé. En ik denk dat als we genoeg tegen die norm gaan duwen, hè, dan gaat hij gewoon gedwongen zijn om mee te buigen. Maar we moeten het wel doen. We moeten gewoon ons goesting gaan doen. Ik ga even voor de luisteraar die pas wat later is ingeschakeld vertellen met wie ik hier zit. Vannacht praat ik met Fleur Piret. Zij schreef Heerlijk Monster... Een boek waarin de vraag centraal staat of een schrijvende lesbische vrouw het aan zichzelf verplicht is om over thema's als vrouw en queer zijn te praten. Ja, dat het aan jezelf verplicht zijn, voel je het ook als iets wat je aan de wereld verplicht bent? Dat zou heel arrogant zijn, natuurlijk. Ja, ik vraag mij dikwijls af waar die drang vandaan komt om zo echt de wereld te willen veranderen of om daar een onderdeel van te zijn. Ja, want je bent een activiste, ja. Staat in jouw bio. Ja. Ja, ik spring echt van de ene barricade naar de andere. Ik moet mij de hele tijd inhouden om mijn BH's niet te verbranden. Enerzijds ben ik niet zo arrogant om te zeggen ik ga de wereld veranderen. Anderzijds denk ik van, ja, maar ik moet wel... ik moet wel kijken wat ik kan doen om dat voor mensen allemaal een beetje beter te maken. Ik bedoel, wij zijn hier, wij hebben stemrecht. We mogen hand in hand lopen op straat. We mogen als vrouw een eigen bankrekening hebben. Dat is allemaal omdat andere vrouwen dat voor ons hebben gedaan. Hè? Dat wij nu onze rechten hebben. Dus ik voel mij ook, op een of andere manier, heb ik een soort verantwoordelijkheid om dat ook te doen voor de mensen die na ons komen. Dat het niet slechter wordt in het ergste geval. En heel veel mensen zeggen van... Ja, ik zou nooit kunnen doen wat jij doet. Of ik kan de wereld niet veranderen. Maar dan wijs ik heel graag naar die twee vrouwen... die hebben gezegd dat genoeg genoeg was... en zo de volledige MeToo-beweging in gang hebben gezet. Of naar dat kind dat met een bordje naast het Zweeds parlement is gaan zitten. Allee ja, zie wat die gedaan hebben. Allee ja, dat is... Dat is, je kunt veel, hè. Mensen onderschatten zichzelf. En ik snap dat niet iedereen daar goesting in heeft. Hè. En niet iedereen maar heeft heb jij er altijd goesting in? Nee. Ik heb soms ook zin om gewoon in mijn zetel te gaan liggen en denken, het is wat het is. Allee, ja. Maar dan denk ik gewoon aan al die mensen die het niet kunnen. Al die mensen die niet de luxe hebben... om niet activistisch te zijn. Als jij donker bent, dan word jij gewoon beoordeeld op je huidskleur als jij op straat loopt. Die hebben niet... Zoals jij zegt, ik kan goed over straat, want ja, ik zie er niet lesbisch uit. Die hebben de luxe niet. Zwarte mensen zien er altijd zwart uit. Voilà. Die hebben de luxe niet om niet met discriminatie om te gaan, omdat ze moe zijn. Dan denk ik van ja, maar ja, wie ben ik dan? Ik bedoel, ik ben wit, ik zit boven de armoedegrens, ik woon in een westers land. Ik heb de luxe dat ik boeken mag schrijven en mag gaan praten. Wie ben ik om te zagen dat ik te moe ben om het leven proberen iets makkelijker te maken voor andere mensen of er toch proberen toe bij te dragen? Nou, ik kan me voorstellen dat je ook wel tegenwind krijgt. God, amai. Ja, vertel eens over de tegenwind. Ja, die is best wel pittig. Ja, zijn echt mensen die zo... Goh, mensen kunnen echt haten, hè? Oeh, dat is... Ja, ik ben nog vele malen geprivilegeerd. Ik heb nog veel meer privileges dan jij. Dus ik weet niet hoe de mensen kunnen haten. Ook omdat ik misschien mijn nek niet genoeg uitsteek daarvoor. Goh, ik weet niet waaraan dat ligt. Misschien is het omdat ik luid ben of omdat ik als vrouw misschien meer ruimte inneem dan ik mag innemen. Misschien is het dat. Waar bestaat de haat uit? E-mails. En dat stelt mij wel gerust dat het e-mails zijn. Blijkbaar zijn die mensen dan toch nog... gaan die mij dan toch nog niet confronteren live? Dat moet blijkbaar dan van achter de computer gebeuren. Dus e-mails... Wat wordt er aan je geschreven? Goh, dat ik dood moet, dat ik hysterisch ben, dat ik mijn mond moet houden, dat ik eens door een echte man moet genomen worden en maar beter over mijn schouder kijken als ik 's avonds op straat loop. Dat soort onnozeliteiten. Allee, ja, meestal is dat van een anoniem e-mailadres, dus dan denk ik, ja, whatever. Is het dan niet zo dat je dan inderdaad, als je over straat loopt, over je schouder gaat kijken? Oh ja, want ik heb een hele grote mond, maar een heel klein hartje. Dus dan loop ik effectief op straat en denk, oh shit, ik hoop dat dit oké is. Tot nu toe is dat uiteraard altijd oké geweest, behalve de intimidatie die elke vrouw tegenkomt. Ik ben daar soms wel niet gerust in. Maar probeer je wel eens te verplaatsen... gewoon om antwoord te vinden op de vraag... waarom doet iemand zoiets? Goh, ik denk angst. Want jouw geluk gaat ten koste van het geluk van de ander? Nee, maar... als een economie heel goed gaat... en een maatschappij draait op rolletjes... dan... zijn mensen heel hard geneigd om natuurlijk ook iedereen kansen te geven en al die dingen. Nu zitten we met torenhoge energieprijzen. Mensen zijn hun job aan het verliezen. Mensen hebben schrik. Dus ze halen uit. Hè. Dat is wat mensen doen. Ze hebben gewoon schrik. Dus onlangs hoorde ik iemand zeggen, en dat was op de radio denk ik, en die was bezig over een sollicitatie dat hij had gedaan. En dat was op het einde was het nog tussen hem en een zwarte vrouw. En hij zei, die zwarte vrouw heeft mijn job gepakt. Want zij was het geworden. En ik zat zo te denken en ik dacht van... eigenlijk moet het verhaal zijn... een zwarte vrouw heeft een job gekregen. Dat moet eigenlijk het verhaal zijn. Want mocht dat een andere man geweest zijn... dan had hij daar helemaal niks over gezegd. Dan had hij gewoon gezegd van... oh ja, de sterkste heeft gewonnen of weet ik veel. Maar omdat het een vrouw is en omdat hij zwart is... wordt dat ineens een ding en heeft hij zijn job afgepakt. Maar zeg, hoe heftig is dat? Maar dat is angst, hè? Dat is puur angst om dingen kwijt te raken. Maar wat zou jij... kunnen afpakken? Weet je, het is altijd de normaalste zaak van de wereld geweest dat mannen altijd alle mogelijkheden en alle kansen kregen. En nu moeten heel veel mensen onder ogen zien dat dat niet normaal was, dat die alles altijd... Maar dat is een grote verandering, hè? Nu ineens krijgen mensen van kleur, vrouwen... queer personen ook kansen. Dus nu moet er gedeeld worden. Hè? Maar ik denk, dus enerzijds is dat die schrik om dingen kwijt te geraken en anderzijds, ja, nooit gewend geweest om te delen. Hè? Dus moeten de anderen weer terug in hun hok? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat wel het mechanisme is dat daarachter zit. En ik zeg het, hè, opnieuw, in een goed draaiende maatschappij is dit veel minder een issue, hè? Als er 100.000 jobs zijn waar tussen dat je kunt kiezen... Ja, kom erbij en neem er ook een. Voilà, heeft iedereen job, hè? Maar als het nu inderdaad tussen een aantal mensen gaat... gaan degenen die altijd alle kansen kregen, uithalen. En het is heel makkelijk om uit te halen naar minderheidsgroepen, hè? Je was natuurlijk samen activist. Samen met je vrouw. Ja. Hoe is het om het nu alleen te doen? Goh, dat is best wel eenzaam. Ja. Maar het was echt iets van jullie samen. Ja, Ja, wij waren er ook heel goed in, had ik zo het gevoel. Wij hadden er ook heel veel fun in. Zo. Allee, ja, wij konden elkaar echt zo uitdagen. En ook in denken konden wij elkaar heel hard uitdagen. Nu vind ik dat gelukkig bij vrienden. Ik heb een aantal hele goede vrienden die ook heel hard, die heel activistisch zijn en die ook dat soort boeken schrijven en met verschillende topics bezig zijn. En ja, dan bel je elkaar. Hè. En het is ook wel heel fijn natuurlijk, hè, want als ik even helemaal van slag ben omdat ik weer iets heel stom heb gehoord of weet ik veel, dan heb ik maar één woord nodig, bij wijze van spreken, en de ander snapt waar ik het over heb. Maar het is een grote stap om uw vrienden dan te gaan bellen, terwijl als dat iemand is waarmee dat je samenwoont... En dan hoef je niet eens iets te zeggen. Voilà, dat is heel fijn, hè. Dat is heel, is ook heel geruststellend, heel warm, heel... Maar ja, kijk... Voel je je ook aan haar verplicht om door te gaan... Door te gaan met leven, dat wel. Ik heb heel, heel lang, dacht ik echt van, oké, als ik weg wil, als ik wil gaan, dan mag dit ook. En met gaan bedoel van je? Mijzelf. Uit het leven? Uit het leven stappen. Ik vond het was zo heftig, Alia, wat er allemaal... Mensen die iemand zijn kwijtgeraakt gaan dit weten. Alia, het is zo heftig als je dat meemaakt. Ik zag echt in het begin zo geen uitweg meer of zo. Ik dacht, ja, ik ga nooit meer gelukkig worden. Dus what's the use om nog verder te gaan? En ik heb mijn eigen daar ook de toestemming voor gegeven. Van kijk, als ik het echt niet meer zie zitten... Ben ik weg. Dan mag het ook. En dat is heel legitiem. Maar ja, op een gegeven moment begin je dan te denken van... Ja, maar zij krijgt zelfs de kans niet meer om te leven. Het is ook een luxe om te kunnen kiezen om te stoppen. Voilà. Wie ben ik dan om te zeggen, ik ga er een eind aan maken als zij niet eens heeft kunnen kiezen? En dat heeft bij mij wel een hele grote klik gemaakt. En ik dacht van ja, maar als ik er dan toch voor kies om te gaan leven, ja, dan is het echt all the way, hè? Dan is het unapologetic. Ja. En dat is dan niet een verplichting aan haar, maar gewoon hoe jij in elkaar steekt. Ja, ik denk dat wel. Hoe dat ik in het leven sta. Zo van die drang, hè. Ja, het moet vooruit gaan. En zo geen gezag. Allee, ja. Hoe kijk je nu naar project 22? Het is iets onafs. Of ja. Is het niet onaf? Goh. Want je bent 5 keer getrouwd. 4 keer. Oh, maar je was al... Ah ja, we waren al eens in het voor echt, het echt getrouwd. Voor het echt waren we wel al getrouwd. Ja, we zijn getrouwd in New York, Amsterdam, Antwerpen en Parijs. En na Parijs is ze dan ziek geworden. Want ik kan me zo voorstellen, je ziet dat er nu... Nou ja, zoals we aan het begin van de uitzending al constateerden, te langzaam, maar dat er toch landen bij komen. Mm-hmm. Denk je dan niet, ja, hier moet iets mee? Nee, ik heb dat boek afgewerkt in die kinderboeken. Ja, dus de twee figuurtjes, Fleur en Julien, zijn getrouwd in alle landen waar het mocht. En voor mij is dat project af. De reden waarom dat ik er ook niks mee wil doen, is omdat dat narratief beheerst mij zo hard in mijn leven. Dus wat er is gebeurd met haar, dat legt een soort film of filter over alles wat ik doe. Ik ga dat in alles meenemen. Ik sta op en ik denk aan haar en ik ga slapen met haar in mijn gedachten. En ze is toch ook terug te vinden in Heerlijk Monster? Daar zit ze ook in. En ik, sowieso gaat die in al het werk dat ik maak, gaat die zitten. Maar... Het verhaal aan zich moet ik wel loslaten. Ik kan niet blijven gaan op dat verhaal. Ik moet wel vooruit. Ik wil een voorbeeld geven. Ik krijg heel veel vraag om te gaan praten, hè, over kunst en activisme en dat soort dingen. Vind ik heel fijn om te doen. En ik word ook heel veel gevraagd om over rouw te praten. Maar dat weiger ik echt. Dat doe ik nooit. Omdat ik denk van ja, maar ik ben geen professionele weduwe. Allee, ja, en dat ga ik ook nooit worden, want dan word je de hele tijd gereduceerd opnieuw tot dat ene verhaal, tot dat ene referentiekader. En dat wil ik niet, want er is zoveel meer te doen. En wat wij hadden is ook zoveel meer dan dat tragische moment. Ja. Dus ik wil eigenlijk gewoon verder werken op wat wij samen als basis hebben neergezet. Ik wil ook nog even kijken naar wie jij in de basis bent. Want ik hoorde je net al zeggen, ik had een jouw moeder was een bommoeder. Mm-hmm. Dus die kreeg jou in je eentje. Ja. Dat is ook terug te lezen in het boek. Net als dat jij uit een circusfamilie komt. Ja. In het echt is het een familie die over overgrootouders kermismens waren. Mm-hmm. Maar ja, mijn moeder is dan bezig met tarotkaarten en mijn tante is daar ook mee bezig. Allee, ja. En jij? Goh. Laat ons zeggen, ik ben meer het zwarte schaap omdat ik geen tarot kan lezen dan dat ik lesbisch ben. Zo. Allee, ja. Dus, maar hoe gaat het dan als jij je moeder belt en je dan kijkt ze ondertussen even in haar kaarten hoe het met je is? Nee, maar ze is daar wel mee bezig, ja. En het stomme van al is, hoe ouder ik word, hoe meer ik daar... Ja, onlangs was ik... had ik echt zo... Ik wist zo niet welke weg ik op moest met een aantal projecten. En ik bel toch wel een waarzegger, zeker? En ik denk, maar allez, wat doe ik nu? En ik had die dus via een vriendin overgehoord. En ik heb die gebeld en ik zei van ja, kan ik even langskomen? Want ik zit... En ik hoor mijzelf dat dus doen. En ik denk, oh my god, ik ben mijn moeder. En wat heb je gedaan? Heb je opgehangen of ben je gegaan? Ik ben effectief gegaan. Ja, hoe zot is dat? En die was zo mijn tarotkaarten aan het leggen. En ik dacht, ja kijk, dat, het bloed kruipt blijkbaar waar het niet gaan kan. Hè? Maar dacht je niet ook, ik had misschien ook mijn moeder wel kunnen bellen? Ja, zit te dicht, hè. Dat zit dan echt te dicht natuurlijk. Omdat, ja, zij weten veel dingen. Die vrouw wist amper iets van mij, dus dan is dat zo... Ja, voor mij is dat dan zo concreter. Of ja, alsof dat zoiets concreet kan zijn. Hè. Nou, heeft het je geholpen? Ja. Ja, wat het eigenlijk doet voor mij, heb ik nu gemerkt. Hè. Dat is helemaal nieuw voor mij. Maar wat het dus eigenlijk doet, is... Want ja, even, je komt daar en je moet wat kaarten trekken die zij neerlegt. Ja. En dan gaat zij vertellen... Wat er met je gaat gebeuren? Is het toekomst voorspellen? Het is een beetje toekomst voorspellen, maar het is vooral ook... wat ik zo fijn vind, het is ook werken op je buikgevoel. Het is eigenlijk door wat zij zegt dat er allemaal kan gebeuren, kikt je intuïtie in of zo. En ik ben vrij intuïtief. Ik probeer altijd... Dus intuïtie is eigenlijk, als je een vraagstuk hebt, de eerste 2 seconden. Wat je dan denkt, dat is intuïtie. En dan komt uw brein... En je ego en al die andere dingen. Waarom dat je het niet of wel zou moeten doen. Maar ik ben vrij intuïtief en ik reageer vrij snel op mijn buikgevoel ook. Maar ja, soms begin ik er dan over na te denken. En denk je, oh shit, ja, maar misschien is dit geen goed idee. En dit. Voilà, en dan begin je te twijfelen. En eigenlijk zei zij dan dingen dat ik dacht, ja, dat wist ik eigenlijk, hè. Ja, ik wist eigenlijk dat je dat... Dus voor mij was het een beetje een bevestiging van, volg gewoon je buikgevoel. Allee, ja. En dat is helemaal prima. En loopt het mis? Ja, dan loopt het mis, hè. Ik geloof niet in falen. Allee, ja. Nee, ik heb in ieder geval uit Heerlijk Monster het gevoel gekregen dat je, ondanks alles, het proces van het leven wel vertrouwt. Ja. Klopt dat? Ja, het is voornamelijk ook... ja, heel veel mensen hebben zo schrik om te falen of om dingen fout te doen. Als ik faal, is omdat ik iets niet heb geprobeerd. Dat zou voor mij falen zijn. Echt zin hebben om iets te doen of iets willen doen en het niet doen uit schrik. Maar dat getuigt ook van een hoop zelfvertrouwen. Nee, toch niet. Maar blijkbaar is mijn drang om... mijn goesting te doen, mijn zin te doen, groter. Ik begreep ook dat jij al van jongs af aan je zin mag doen. Ja, ik heb een hele slechte opvoeding gehad wat dat betreft. Tafelmanieren heb je wel, begreep ik. Ja. Dus En een beetje aardig zijn? Ik moest vriendelijk zijn tegen mensen en tafelmanieren hebben. Dat waren de enige twee dingen die mij werden opgelegd. En ik zeg dat soms tegen mijn moeder, van zeg, hadden mij niet een beetje... Allee ja, zij zei bijvoorbeeld altijd tegen mij... Schat, je moet nooit iets tegen je goesting doen. Maar dat is niet waar, hè? Nee. Ah, ja. Natuurlijk moet je dingen tegen je goesting doen. Dat is het leven. Maar dus nu, als ik bij wijze van spreken... Een voorbeeld, als ik mijn belastingsbrief krijg... Ja, dan zit ik daar echt dagen tegenaan te hikken. Omdat ik denk, ja, maar ik moet niks doen tegen mijn goesting, hè. En dan bel ik mijn moeder en dan zeg ik, dank u wel, hè. Om mij zo slecht op te voeden. Maar wat doet zo'n opvoeding met je? Ga je dan zelf op zoek naar... grenzen? Goh. Ja, wat zijn grenzen, hè? Definieer. Veiligheid. Ik denk, grenzen, bij kinderen denk ik bij grenzen ook heel erg aan veiligheid. Dat dingen behapbaar worden. Als je alles altijd maar kan en mag, ja, dat is ook echt wel heel veel. Ja, maar kunnen is iets anders, hè? Ik kan niet alles, hè? Maar ik wil wel alles. En ik probeer het. En sommige dingen lopen goed. En sommige dingen lopen niet goed. Maar ja, dan heb ik het ook wel gedaan. Komt dat... is een totale theorie. Maar als jij queer bent... is je leven dan überhaupt niet wat meer zoeken? Ja, je valt buiten die... normatieve structuur natuurlijk. Hè? Dus allee, ja, je moet op een andere manier nadenken of je wilt trouwen, mag trouwen, of je kinderen wilt. Want dat is een gedoe natuurlijk. Hè? Als twee mensen van het gelijke geslacht kinderen willen. Ja, dat gebeurt nooit per ongeluk. Voilà, gebeurt nooit per ongeluk. Dus je moet daar ook over nadenken. Dus je moet sowieso op een of andere manier je pad gaan zoeken. Dus misschien heeft dat daar ook... mee te maken dat ik misschien veel meer durf, omdat ik denk van ja, god, ik heb dit al allemaal moeten doen en dan kan dit er ook wel bij. Maar misschien is dat ook, ik vertrouw ook heel hard. In de zin dat bijvoorbeeld nu, ik ben libretto van een opera aan het schrijven. Oh, dat is even heel wat anders. Ja, dat is compleet iets anders. En iemand had mij dat gevraagd en ik dacht, oh, ik heb dat nog nooit gedaan, dus ik zal dat wel kunnen. Maar dan vertrouw ik er ook. Dus dan ga ik natuurlijk lezen en googlen en zoeken hoe schrijf je libretto's. En dan doe ik dat, maar dan heb ik ook alle vertrouwen in de mensen waarmee ik samenwerk. Als die zeggen van, schat, dit is echt zo slecht, dat ze dan gewoon iemand anders pakken. En weet je, daar vertrouw ik dan wel op. Maar is je ego dan zo klein dat je dan denkt, oh ja, maar dat vind ik dan niet erg? God, dat zou wel even slikken zijn. Maar dan denk ik van, oké, maar kijk, ik heb het geprobeerd en het is blijkbaar niet gelukt. Maar oké, prima, moving on. En dat heeft weinig met ego te maken, hoor. Ik denk nu wel, als mensen dit boek nu slecht gaan vinden, oké, dat gaat prikken, hè? Dat gaat heftig zijn. Maar in de probeerfase, ja... Als die mensen nu vinden dat mijn libretto's goed zijn, dan heb ik daar alle vertrouwen in, want zij zijn de experts. En ja, oké, dan gaan we gewoon verder, hè. Dan. Vol vertrouwen. Vol vertrouwen, maar natuurlijk ook effectief met een klein hart. Van als dan de opera gaat af zijn en mensen gaan die gaan bekijken en die zeggen, amai, slechtste libretto's ever. Oké, dat gaat prikken, hè. Uiteraard, dat wel. Dat wel. Maar tijdens het maakproces, ik denk dat ik het gewoon ook allemaal te graag doe. Ik ben ook gewoon... Ik schrijf verschrikkelijk graag. Ik zoek graag dingen op. Ik leer graag bij. Je bent een maker. Ja. En dus ik denk dat ik het gewoon te graag doe om te twijfelen. Je bent ook iemand, of misschien moet ik toch maar weer even zeggen... Het hoofdpersoon is iemand die ook bezig is met tijd. Mm-hmm. Jij hebt mij in je boek het woord queer tijd uitgelegd. Ja, ja. Kun je dat aan de luisteraars ook vertellen? Jazeker. Tijd loopt voor queer personen anders dan voor hetero personen. Dus de meeste mensen, ze worden verliefd, ze gaan samenwonen, ze kopen een huis, kindje, job, al die dingen niet noodzakelijk in die volgorde. No. Maar dat gaat volgens een bepaald stramien dat van jou verwacht wordt of dat je fijn vindt om te volgen. Nou, dat je kent, dat zie je al je hele leven. Dat je kent, want dat is inderdaad rondom jou. Als je queer bent, dan heb je dat niet. Dan heb je natuurlijk niet dat bepaalde stramien dat van jou verwacht wordt. Zoals ik zei, van als je kinderen wilt krijgen, moet je daar echt over nadenken van hoe ga ik dat doen. Vrienden van mij willen nu bijvoorbeeld kinderen adopteren. Dat is zijn twee mannen. Maar die moeten nu al op een lijst gaan staan om binnen 7 jaar misschien in aanmerking te komen. Dus dat is niet dat je zegt, ik wil kinderen krijgen, we gaan nu even beslissen om dat te doen. Dat is binnen 7 jaar. Iemand die bijvoorbeeld altijd in de kast heeft gezeten en die zijn outing doet als zijnde gay op zijn 60, die beleeft op zijn 60 zijn puberteit. Want die moet op dat moment gaan uitzoeken van, oké, hoe zit mijn seksualiteit in elkaar? Wie ben ik? Op wat voor types val ik? Al die dingen. Dus die tijd loopt volledig anders. Iemand die bijvoorbeeld trans is, die gaat geboren worden, tussen aanhalingstekens, van het moment dat hij vindt dat hij in het juiste lijf zit. Dus dat is een heel ander soort tijd dan de norm, bij wijze van spreken. Is dat ook een tijd die vrijheid geeft? Enerzijds is het heel triestig. Hè, als er als je pas op je 60ste uit de kast kan komen. Er zijn heel veel triestige dingen. Of als je in de wachtzaal moet zitten voor hormoontherapie of weet ik veel. Wachten dus op een kind. Wachten op een kind zijn allemaal wel best wel pittige dingen. Ik zelf, en ik kan ook enkel voor mijzelf spreken, ik zelf ervaar het als een hele grote vrijheid. Ik ben heel graag gay. Ik vind het heel leuk dat die verwachtingen er bij mij niet zijn, dat ik kinderen moet krijgen of moet trouwen of al die dingen. En dat mensen zeggen van, ja, goh ja, die doe maar. En dan denk ik, ja, dit is goed. Als die verwachtingen daar niet zijn, laat mij maar doen. Voor mij heeft dat echt een hele grote vrijheid, die verwachting die heb. Want niemand vraagt aan jou, wanneer ga je samenwonen? Nee, nee. Want je bent toch al anders. Ja, ja. Ze hebben natuurlijk wel, toen Julian stierf, hebben ze wel gevraagd of ik nog altijd lesbisch was. En ik snap dat ook, want ik ben ook wel vrij laat uit de kast gekomen. Is dat ook iets wat je jezelf afvroeg? Goh, dat is zo raar. Viel ik op haar of val ik op vrouwen? Ja. Ja, want het is natuurlijk, ik ben met een man getrouwd geweest 10 jaar en zo. En op een gegeven moment, ik kom haar tegen. Ik word verliefd op haar. Maar 7 jaar later gaat zij dood. Maar ja, zij was de enige vrouw waar ik ooit mee ben geweest. Dus was het enkel zij? Of, allee ja. En dus ik ben echt, opnieuw die queer tijd, ik ben echt op mijn 46 moeten gaan beginnen daten. Toen was je een puber? Ja. Ja, en dat was echt op wat voor type val ik. En wat voor vrouwen vind ik leuk? En hoe wil ik dat mijn relatie eruit ziet? Wil ik een open relatie? Wil ik een monogame relatie? Polyamorische relatie? Er zijn zoveel relatieopties die je hebt ook. Ik moest echt ook voor mezelf uitvinden van wat ik belangrijk vind, wat ik wil, waar mijn veiligheid zit. Wat ik nodig heb, wat de ander nodig heeft. Ja, best wel interessant. En dat kan natuurlijk volgende week weer helemaal anders zijn. Als ik nu zeg van, oh, ik wil een monogame relatie, volgende week kan ik zeggen van, nee, misschien moet ik toch wel even gaan voor een open relatie. Kan. Allee ja. En ik vind dat ik mezelf ook wel die toestemming moet geven. Ja, en ik vind het, dat vind ik zeker. En ik vind het fijn dat je een klein beetje van die zoektocht hebt laten zien in Heerlijk Monster. Ik heb ervan genoten. Dankjewel, Fleur. Dankjewel. Het boek Heerlijk Monster ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma is er ook als podcast. Abonneren hierop is een goed idee voor wie geen aflevering wil missen. Hierna is de beurt aan Misha. En morgennacht zijn wij er weer. Dan is regisseur Dana Negustan te gast. En met haar ga ik praten over haar nieuwe film A Piece of My Heart. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.